فون نمبر د صحیح کی ادو راعون حفاظت کو ان کے لیے اللہ سره وعده کړی دا او د کریم مشران سره وعده کړی دا یا د کریم مشران یو وعده کړی دا دې بیا خیال ساتي پل وینا سر تر سون کی دی دت رعایت وی والذین هم بشهاداتهم قائمون دا کسان دی بشهاداتهم قائمون چې په خپل شهادتونو باندې ټک ټک اولاړ دی څنګه چې سوري دری دی سی دری دی اکه شانته گواهی کین والذین هم علی صلاتهم یحافظون او دا کسان دی چې خپل منځونو حفاظت کی امامت سره منځ کی اولائک دا اوس خبر چې د لاکن نه پارا هغه الا المسلین لاکن المسلین المسلین اسمو او دا ول خبر چې اولائک دا صفاتونه چې پکی فی جنات مکرمون پای جنتونه کې به عزت ول ور کړی شوی دی زجرونا دا مزامین دی اور دل اوس قسم شکنا فمال الذین کفروا شوی دی پر کافرو قبل کا استا غاړه تا موتعین ار ازغلیدون کې دی د پاره د تکذیب منډ دی له وخت چې نیمنو نیمنو ان الیمین وان شمال خیو غس پر اپنا ایزین دله دله دله دله را روان دي حلقي جوړ کړی دي آیات ما کل امر منهم آیات مساتی ار یوتن پدی کې ان یدخل جنته نعیم چې دی داخل کړی شي د نعمتونو جنت تا استهزاء ور سردا خبر ادا مؤمن خو جنت ته ځي د عقیده حقیقی دی ویل چې موږ سره سر نه زو دې پکې هم تمساتی کله ارګز داسې نه دا ان خلقنا موږ دې پیدا کړی دې مما یعمل یعلمون داغه نطفه نه چې دې پویږي پاګه باندې چې ساس کې د منه نه پیدا کړی نه دوباره دې هم پیدا کولې شم متربن عبد الله دې دی او تنولی دې داغه نو محلب دې ناغه پدې لار باندې لا څنګه روانو او یو قسم له جامې چولې وې جوبه کته کوم دینه پر ازمکه باندې راخله کیدا اغور طویل یا عبد الله ما ذل مشیا دتلا څنګه تلل کې مترف ورته ویل محلب تا شستا دتلل دی انداز تو غور دا خدای الله خو خنداز نه ری ناغه توی اتعرفونی تما پی جن ز سو کې ما جوبا چولې دا او غټ سړی ما اغوی زری پی جن ما وسنګ ما زو اول کان نطفتن مذرا واخر کا جیفتن قذرا وانتا تحمل العذرا پیدای د دینا خلقنا مما یعلمون د نطفینا او اخر کے بستانا مردار جوڑی گی زچ تمڑ چتا دینا خخی کنا لسم پینزم اشپگم اور از پس گورا ستا خوال سکنی شی رات لینو او سمو ستا پر اخیٹا کے بئی او دڑے مالو اب بیا اول وسط او اخیر تنو گورے او ران ران تلل کے ناغم خو و ترکا مشیت ہو پل چالے پر خود سم روان شو زانے او پی جندو آیت ما اکل انا خلقنا مما یعلمون فلا اقسمو برب المشارق والمغارب دا دفر استبعاد دا قیامت نظائر والا پیش کی چیتا تا یو نظیر پیش کو ما نور راخی جی انور ڈوبی گی تب دک چانتے راخی جی او دک چانتے وہ ڈوبی گی جام آلی ایمان صورت خرشیر جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے سنگ مشرق مغرب دل ترستا مشرق مغرب شتا اس راخت لی کی دیشی زوانے نور پتندی ما دیگر بشی بوڑا بشی ما خام بنور پریوزی ادھر بفورزی دیتا نظیر بھی دکھی گی بل دا چھ مونگ ستارا خم مخلوق غر مخلوق پیدا کولی چھو ادین عاجز نیو دیتا بھی نظائر دا قیامت ایسا جت نشتا چه کسا مخرم پر عبد مشرقونو دار اولا دی مشرق و مغرب مراد دے مونگا مخی ویری دی مشرقین و مشارق و مشرق و ادری وارد توجیم انا لقادرونا مونگا خامخا طاقت لرون کیو پدی عنو بدلا خیرم منهما چه بدل که مونگا راولو پدی دنیا کے غور مخلوق دا دینا دیدی لڑشی کنا دا دینا بغور راشی وما نحنو بمسبوقینا نوی مونگا را دینا جس کڑی شوی فزرهم پریک دا دی لرا دا تبلیغ نرست بے پرے دے یخوزو چورن نوزی پا باطل اخپلو کے ویلعبو لوبی کی پر اخپل دنیا کے دی دنیا تے لوبی بھی دی حتی یلاقو یومہم اللذی یوعدون تردے پورے چی دی ملاقاتو کی اخپلی آگے ورد سرا چی دی سرے وعدہ کولی شی ادا زمان وعدہ را دارا مشر وعدہ نا دارا پورکی گی پا فکم ورځو یوم دا بدل لري مخ یوم همنا پاغ ورځو یخرجونا من الاجداس چې روزی بدی له قبرونو نا سران چې ګړن دی بزی منډه بوای څنګه به حالتي کانهم خاشعتن ترقون درې حالت وی کانهم گویا کی دی دا کافرانو مشرکان اعلان نسبین د خپل عبادت زینتا خپل نوختا یو فیزون ورز غریبا منډه بوهن کی دویم خاشعت نفسارم کوزی بی ده شرم نا ده دیده نظرونا ده شرمی دری سڑی ده نظر خطه ترا قوم زلا پتکڑی بی دیل را زلا تا او بوی ده شدیتا ذالک الیوم اللذی کانو یوعدون داغ و رزلا شدی سره وعده که دیشیم. سورت نوحو قصد نوح علیہ السلام پا طور ده دلیل نقلی پیش کی پمینس که با عقلی دلائل ذکر کی او پا آخر که با تخفیف ذکر کی. موضوع دا صورتو دا دلیل نقلی تنویر دے پا ما سبقا مضمون باندے دا پار دا رد دا شرکو. او گورا نوح علیہ السلام دا مشرکان مقابلہ پا کمی طریقے سے رکڑی دا دا صورت نحل نرستو دا صورت چکم دے اغا نازل شوے دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا یقینا منگلے گلے و نوح علیہ السلام اغا وقتی چی سونا خلقو وغیتنو لگلو لگلمو دتوی نوح بن اللامک نوح بن اللامک الى قومی اقفل قوم تا فریضه دا نوحو ان انذر قوم کا چو یرا اقفل قوم دا کفر دا شرک دا وبالنا من قبل ایاتی اوم عذابون علی مخیر دینا چرا بشدی تا عذاب درنا دنیا کے توفان اخرت کے اور. قال یا قوم تعمل فریضه او کچی وته وی چو کنه بس وی کنو انا نظر شورو شو نظیر مبین می. قال وی ای دما قوم این لکم زستا سره پارا نظیر مبین نو یرا در کو انکه خکار امام ده. قال نرستو انده ماده ده ندارا تفسیریا دا چی مقصد ده تبلیغ نمبر 1 اعبد الله کیو ده الله عبادت کوی وتقو او یریګه ردنا دعا واتیعونی اومن دما دری دا دری خبر بیده تو کری سمرو تو گورا اول سمرا دا جواب دیر امر یغفر لکم من ذنوبکم او ببخی تاسو تا بازی گناهون استاسو. یو سمره دارا چه تاسو تا بازی گناهون چه کم دین آقا بخی حقوق لباد خبرتا نبخی من ذکر آورده دیم سو کوئی جدا من دے جا کہ زائد راغلے دے تکال اسلام و یاد مماکان قبلہو ایاد آمن تبعیزیہ تا دے دا پارا چلا بندہ حق تنوزی روح المانی ویو اخرکوم اور اس تو بکی تاسو یعنی مولت بدر کی صداگان بندر کی الہ جل مسمہ تن نیٹے مکررام دوائے سر دسڑی نیٹا نوگ دیگی نیٹا کو جی سوندہ آگا امرئی کو لیکن وقت کو لزیر چی گزارا گندی انا اجل اللہ ایک ایمان نہ روڑے نگرے اوزل بمڑکے گے انا اجل اللہ اذا جا لا یوخر یقیناً دا اللہ نیٹا چکل راشی دانشی رست کے دے لو کنتم تعلمون کتاسو پدے پوئے گے خامخا ایمان روڑے جزا بدا شنو کافر اغی سکی نیمنی نوح علیہ السلام سکی تبلیغ ورکی یو طرف دا تغافل لے یو طرف نا انکار دے او بل طرف تا اصرار دے شپا اور استا نگوری. قال رب دا کارگزاری ہو ری اللہ تا شکایت تیرے کافر ہو وے دما ربا انی دعوت قومی مشغلہ دا مبلغ بدائی دا مبلغ مشغلہ دا دعوتو رابلل دما قومی خپل قوم ستا میرا بلل جاگا مخکنے خبر دا اعبد اللہ مسلا تعمیم دا اوقاتو او تعمیم دا کیفیاتو دا مبلغ بدا کاری ار وقتو دا دا یو وقت خبر ندا او تعمیم دا کیفیاتو پا اری طریقے دعوتم جیارنا اسررتو لهم آلنتو لهم تا کیفیات تی پائے کی تعمیم دے علیرن و نهارن دن رات سرویسو دا تعمیم دا اوقاتو رے نمش پیتا نمی ارست کتری دیم انی دعوت قومی مارا بلل دخپل قوم لیلم و نهارن و رشپی و دور دی فاغم دا وردس قوم دینو فلم یزیدهم دعائی نزیاتی کی جیلا زما بلنا الا فرارا مگر تیختا دا ایمان نا دا الا فرارا دا استثناء مفرغ و دا مفول ثانی دے هم چرا بلم نزیاتی کی جیلا زما را بلنا مگر تیختا زما دا تیختا دا ایمان نا سونا چو اتایم ایمان تراشن دون اللہ دی کی زدی دے نا دی دے بیان دا فرارا الا فرارا طریقہ سنگا وَإِنِّي كُلَّ مَا دَعَوْتُهُمَا وَيَقِينًا زَچَيْمَا چِ کَلَمَا عُمْرَا بَلِلِدِ دِي كُلَّ مَا ذَكَرَ اوڑی چِ دا دا یو وقت خبر نگا چِ تیو اللہ صورت تبلیغو کیا بیا کینے دا با طول عمر تر مرگا پوری خبر ای دا یو وقت خبر نگا آغا خبر رکنه دا شیخ رحمه اللہ سڑی پند ناوڑا بسلن دا دی غر نا کڑمار نا دیر درونو کوری چو وردو نا سالندی پی لگی دلو خولی تا بیدی اصای پڑا بو خزیرال وی دو نا سالندی که دا خو زومو چو تولی جمع دا سو چت که نکیه خودا ناغور تاویلو چی دا دا دیو تر دغی ندا دا دا دیو تر غر پوری دا دا دا اینه دی چی بس راغی او تلم دی و گرم دی کله کله دې چلې رسول اور مې اشته ناراض نه دونه ګرمې اجه شپګتور دې تیرې جن بیا دونه سوړ شي تر پاسې دونه تر کله ما خبره ده کله ما تنور غونته کې کار وای څنګه چې انور دوامن کار کی څنګه چې ته پټی کې همیشه کار کې یوي سدرانی وری خو لیکن ار وخت زیرا دې کنا کر ګوډ ضرورت ته کرو بو ضرورت ته داس دې غاړه ته بار وخت دې طرف ته توجه وي لیتا غفر لهم لدیل پارا چتا بخنو کے دیتا دیتا جالو اصابعهم فی آدانهم اناد دا قوم گورا دیدی اصابعهم خپل گوتے گوتے کو ٹولی غوکی نیشی وردن نکولے فی آدانهم پا خپل غوگنو کے خورا گوتو دا سرونا خود دونا وار خطا دی چھ دا گوتی زیمو منی سپک ورمان دی تکال تا دائی زور دے کانا دائی دیر لوی زور دے موسیٰ علیہ السلام لانو پیدا چھے پا پیرون بانے ڈیرنا وقتا ہو فی آزانے ما پخپلو غگنو کے چھوے نورو اکا پا دین کی گی وستغشو سیابا ہوں او پٹ کی دیخ پل زانونا پخپل جامو کے چھے حق پرس انوی نما ننے مال رازی ہے نوال ززما اس جت نشتا سادر پا زان واچی کہ نکی گی کنا نو بڑستن پا زان واچی چی دا آواز نرازی واسر رو وستکبر استکبارا او کلک شدیم اسرار پا غلط ہوکو وستکبر استکبارا او لویی اوکڑلا دیر غٹا لویی کول زمان مننو نام چی منگ استا خبر نمنو داو تعمیم دا اوقات دا کل ما ار وقت دا خبر دا سم ما دا دید تکبر نروس تمی دا تکبر بوجه پری خود لی نیدی پریخی مجدد سیب دکری دی و مخی منگا در ورمانی پاوالا سرم ذکر کری دی چی پا پوڑ که بیان گختو لکر غنڈ بی خطا کورتا ورگیر کو سار لو بیا اولادو سم ما انی دعوتو هم جیارن بیا ما انی دعوتو ما رو بلل دی جیارن و برملا جیارن ستا بی برملا علال اعلان علال اعلان خلا روز تر برملا بلکل خکار جارا ثم اني اعلنت لهما بما اعلان نوکل دیتا مجلسن کے ور پسے لاڑما دار داعی بلا خبر د مفسرین دی کی اعلان تسوی چ مجلس تور پسے لڑشی دان چ دل تب ناستے شونڈی بری سری کڑی استر کے بری توری کڑی اتار و کسان راضی اتا و خوشالے نہ تور ور پسے مز کنا د زان نبا باران جوڑے فیرا و عام ور کے اعلنت لهما واسرر تو لهم اسرارا او پٹی پٹی خبری میں دیس را اکڑلے اسرارا پٹی پٹی خبری کول زان زان لا دیتو انفرادی ملاقاتو نا یو یو تن میں زان لے جدا جدا پوکو زکا چھ کلے او سڑے پا گنا کوا تا خبرو کے نا پا تیش کے راشی چھ عرب ما پاسی پا ممبر خبری کردی دینا وہ سیدہ نا پریدم آج زان لے رو گاڑے خبرو سر روکے کنا چھ گورا تا دمونگ ملگرے دا کار دے کڑے دا سے بیا مکوا بیا گزارا کیگی فقلت استغفروا ربكم ما چې په کول نه دامه وته مو ویلو استغفروا ربکم بخنا غواړی د خپل رب نه د شرک نه من الشرک روح المانی سمرا اخرویا انہو کان غفارا یقینا دا اللہ ڈیر بخون کرے یرسل السما رو بلیگی بارانو رو بوری بارانو علیکم پتاسو مدرارا پا شبو شبو وقت پا وقتو مدرارا چھ وقت ام برابری اور پا قدر دا جتی اور پا شبو شبو بارانی دیتوی لکی کہ مدرار پائے کہ دیر فیدئی ویم دیدکم ترقی بدر کی تاسولا بی اموالن پا مالونو و بنینا پا اولاد کی مال دیر غواڑی نا اولاد ولی دیر نا غواڑی خاندانی منصوب بندی اموال بندی خودو نکو چی مال میں بندشی امنصوب بندی کے و اجعل لکم اب لگوی تاسولا جنات باغونا و اجعل لکم اب بیوی تاسولا انہارا نیرونا نیرون سر بیولی و جنتون سر بلگولی و اموال و بنین سر با ترکیو زیادہولی حسن بصری له سړی راغله دي چې جی او سو مصیبتونه دی را باندې یو کاپ سالی دا باران نکېږي دیمه غریبی دا دریم نارینه اولاد نشتا سلورم باغ بالکل وچ دی نه اره خبره چې ورته کول نه ورته به استغفار او استغفار او استغفار تفسیر قرطبی مطلب دا شو شید اللہ طرف تو توجہ کونا دا طول مسئلے بس تعال کی گی استغفرو ربکم خوا آغا سڑے ہو نکا رہے تھے کنی ہو سڑے راکٹر لطلو بڑا ہون دے ہو ایدہ نظر میں سمکار نکی ناغور تے ایدہ تا بڑا شوے ای پا غگنم لگ درونے ما ایدہ تا بڑا شوے ای میدہ میں سمکار نکی ایدہ تا بڑا شوے وی ډېر تیز سلیم نشم آو چې لړ شم ستړی کېږم دا ته بوډا شوې نه وته وکارې ده ای بس بوډا شوې بوډا شوې بله خبره دې نه زده کړې وی چې دا وکارې دې نه هم نه دا ته بوډا شوې اره خبره بس دا کې چې استغفار او استغفار او کړ په استغفار کې وړې په دې دي زکه خو استسقار پاره للی چې الته کې د خپل ګناهونو بخنه غواړې روایت کې راځي دارقطنی کې مستدرک کې روایت ته یو نبی د صلات الاستسقار پار روانو ناغو پی پویدنو سلیمان علیہ السلامو کی دیشی میگے و اسمان طرف تیخ پکڑی و ادعای غختلا ویزے چیزوی دد دعا با اللہ قبول کی بس استغفار لزور ورکا وجہ استغفار ستویر کی گی تسپوتا نا چی استغفر اللہ استغفر اللہ اگ کم شرائط چشپک مونگا ذکر کری دی ارسا بس ہمشی مالکم سشوی دی پتاسو لا ترجونا للہ وقارا چی عقیدہ نساتے دا اللہ دلوئے ما تا خواہے چی دا دی بیدبی کوئے اخپل دا اللہ سنو بیدبی کوئے وقت خلقکم اتوارا پی رکڑیے تاسو اتوارا پا مختلف حالتنو نطفا علقا مزغا یو مطلب دا اتوارا قسم قسم یہ جو کڑیے او عناصر اربعا چی دی دا غیر پا وجہ سر غیدہ ستاسو پی رکڑی دا ورا ہوا و با خورا نورا ہوا او با خور دین بغیر فصل نکی علم تروائے تاسنوینے تاسنو گورے علم تنظرو کیپا خلق اللہ و سنگا اللہ پیدا کردی دی سبع سماوات انتباقا و آسمانونا لاندے باندے پر پا پر دی توی سبع سماوات انتباقا کلو توی سبع شداد آدم علیہ السلام تے خطش نمون قولو اخر وڑکوالی دوارو دا اس لگو معشوم غٹ شوی ریکن انسانیت یادو نو دیکھو تا رسیزونو پیدیم خوی چس پو میرا دیل دا انور دے دیل دے ال تصرف علم آدم الاسما وجعل القمر فیهن نورا او جوڑا کڑی داس پو میں فیهن پا دی اسمانونو کے نورا درنا یو سیزو ہن اسمانونو کے نورا درنا یو سیزو مخی مونگا ویلو چا مفسرین رکلی چا دا قمر چا دے دارا سماوات نا دیکھ کتا دے بخای اوتنو ناغویل چا قرآن کی راضی و جعل القمر فیهن نورا او اللہ پاک پا شرم تعمل کی فرمائی شیل پاول الزرفیت شرم تعمل دا اللہ کتاب جوڑ کو الفاول الزرفیت نداد وارا یو دیکن لدین دا معلوم شا چس ومیتا قتل نکی گی دیکھ اٹلنگ آڑتا یو و پی رسالہ کڑے و پاگا وقت سعود الالقمر دارا پیرنگیانو خبر دا او پیوانے گھٹو گھٹو خلق دس خط کرو چیر دا غلط خبر دا وجعل الشمس سراجا او جوڑ کر دے دا انور روخانا دا ڈیوے پشان واللہ انبتکم من الارض نباتا او اللہ پیدا کر دی تاسولا من الارض دا دیزمکنا نباتا نو بوٹی پا خاص پیدا کولو سرا دلیل انپسی ورتوی نا واللہ انبتکم اللہ تاسو پیدا کری دا انسان یادی دا دیزمکنا نباتا پا یو خاص پیدا کولو سرا انسان تم پیدا کری دا انسان پیدایش تے سما یعیدکم فیہا بیا بوزی تاسو فیہا پا دا غزمکا کے قبرون تا منا خلقناکم و فیہا نعیدکم و منا نخرجکم و یخرجکم اخراجا و باسی با تاسو لدیزمکنا پا و باسر سرا لکا سنگا چو مخ کے منا خلقناکم تر شوی دے و بل دے کے ام دا دے ذکر شوی دے فیہا تموتونا و منا تخرجونا دک شان دے دا آیت تے واللہ جعل لکم الارض بساتا اللہ جوڑا کرے دا تاسو لزمکا بساتا دا فرش غنتا کی خورا لتسلکو منار دیل پارا چجروان یہ تاسو چلے گئے ردینا سبولن فجاجا پا دا سلارو کے چہرت بیرتی دی سبولن موصوفو دا سلارو کے فجاجن چہرت بیرتی دی قال نوح الرب انہو معصونی دا طول معروضاتو نرست دائے وارز دی جی اوی نوح علیہ السلام اے زماربا انہو معصونی انادیان دی دا خلق زما خبر نمانی یو خدا را ما پس نزیر سرمایہ دار قتل دے واتبعو منو او تابداری کی دا غچا شغل دار چا معصیاتو کی اختری تابداری کی دا خلق روان شوی دی غچا پسی لم یزیدو مالو ولدو چی نزیاتو بیدل را دا مالو را دا اولادو اللہ خسارا مگر دیانو تاوان سمطلبو مالدارانو پسی روان دی یہ را بغیر دا دے مالدار نگا سوک چا پسیم روانی بس ارے اوتن یو مالدار را پا مخا کڑ دے ہے تقلید لازم اس کا جس کے پاس پیسہ ہو بس چادر پیسے ہی اور پسے روان دے خان دیا جب خوشحال دی چو سر پر پیار مناس تھی کنا اور گڑو بیس کی نہ ڈیر خان کی جیرا خان سے تو سوے نو وہ مکرو او مکرو نہ جو کڑو دی دے چا دے مشرانو دا مل لم یزید ہو مال ہو دا چھ مال اولاد والا زیان سوا کی دی و مکرو مکرن کو بارا غٹ غٹ مکرونا دا حق دورانو لدا پارا چھ کم کسان دا چا تابداری کی کنا ناغ مطبوعین امرانو تابعین امرانو نا مطبوعینو دیر غٹ غٹ سکیمون چھ کم دینا گا جو کرو دا مکی کافرانو اعتراض کرو چھ دا ٹکو خو پارا بیتی نشتے چھ کب بارو او ان هذا لشيء عجاب كبار عجاب پک نشتا نو وتوبي ریشی تا سی بوڑا سڑے دا بانڈو نرا والے بوڑا سڑے سوچ رے بانڈو یہی سمجھ بوئی دانو کو درنو رج بھی او دیکھی بوڑا بابا راج نو توی سٹ سٹینڈ سٹ سٹینڈ کینو اے پاس ہوئے اگا جی جسو دل پاس دا دل دا بعد پریو تو نو توی یا محمد اتتخذنی ہو زوا ان هذا لشيء عجاب واني لشيخ كبار عجیب خبر دے وکڑا دو یو بوڑا شیخ ہے ما نہ وہ اور وہ ان کا کنا استعمال ایک عجاب کبار وقالوا ذمنا دو اول دی دی مطبوعین خپل تابعین تو وقالو کہ ذمیر چاہتا راجے دے مطبوعین تا وی وچاتا خپل کشران تا مشران و سرمایہ دار دا مال اولاد چ سیوا وو دے زیانکار و خلق دے کچران توے لا تدرن آلہتکم پرے دے خپل معبودان پیغمبر تے امیلو دا خو منگو چھ پرے معبودانو راٹنگیو انکاد لے دلنا آن آلہتنا لولا آن سبرنا لے حل تے امیلو انمشو وزبرو علی آلہتکم پلا تدرن آم پرے دے ودنو ودو او نسوان یغوس نیعوق و نسرو امام بخاری دے ابن عباس قول نقل کرے دے اسماء و رجال صالحین من قوم نوح تا دا نوح علیہ السلام دا زمانے نیکان سڑیو دا بوتان نو حافظ ابن کثیر بھی چی کلے خخ کرلو نو دی خفو دا نور کسانو چی دا خوڑیر نیکان خلقو دا شیطان را گناو تا چرو نو خولو بیا نور مفسرین باز رکری دا چروس تو پٹوان پکے جوڑ شو یار منگ بدی شکل تا گور وے تراشلو ندائی غمین و پی ماتوف ودن ولا سواعن ولا یغوس و یعوق و نسرا. مفسرین لکی چی دا ود چرے مفسرین قنندی کی ہوئی کتاب دے تفریح الاسکیہ دا غیر انبے جل لے یو سل پینزہ تیہ سفرا مفسرین ام لکی غوائی ہو اول لا چی دا ودن دا مین جا پارو زکا چی ود مین تبی دکی گی ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجر لهم الرحمن ودا چی مین بے کولا ندل بطلل انوان دتا بی بشن بشن ورتوی او دیر خل پا شکل جو کرے تا مین دا کنا ندر جنے پا شکل جو کرے دیر مین جا پارو دی بابا گان کتریو کنا اس خبر لگا کمشوا پو خواب دے کڑمار غاڑی تتلل یوسف خان و شربانو دغا دوار کسانو کپا دے مین پیدا شوالا دویم دے سواع دا سواع چکم دے دے دے را پارا گرنلے ہو چی دے با مونگا کلکی و مضبوطی دا مونگا معاملے بسمی دا سرے لکا قرآن کریم کی قیوم چی رازی اور دا غٹ شیر دے تا برہما وی برہما برہما درہم چی دے اگا یا غوث تے غوث نہ دے دے و دا مونگ مشکلات حل کی اور دا تا وی رکی گی اندر انوان ورطدان ہوئی او دے دا اس پا شکل کی جو کرو سلورم دے یعوق رکاوٹ چرا پیرا کی دشمن برال آخوا کی او دے تو ویرکی کی شیوا دا حنود چی عبادت کی دا شیوا بھی شیو آپ کے نشتہ شیو اصل کے وہ شیو پورانا تحفت الہند دانانترام بین کوٹے ملو ہندو دے بیاروس مسلمان شو داغا پا کتاب کی دی چی زمون پا معبودانو کے غٹ معبود چی دے اگر شیو پوران دے ازو کو زمون دا خلق لگیا دی چی دے شو چی دے شو پا دے را چی ونوا آگا دے که ونوا دے شوی ہو تا دا سے ندا چی توت کلے نے شو آو بیر کلے داغا خبر ندا دل تا انوانو شو کے اور شک جانا کے خصوصا نو خصم دا گندب چی کم ہندو نے داغا دا شک جانا تذکرے وذکرے دیر کی دادل تا دیر قلوانو داو شیخ جانان او داو شیو پورانو او دا سمبٹے او خار او دغه دے کی سرگٹ وطوی او اندو گنڈے وطوی اندو گنڈے دی دشتا دغه دے کی بینوان رات للو تیلے بے ورتو ایرے بے بیارے خڑکے چولے دیدے دی اگر غٹ معبود مجھے سموا وسم دا پاخی نوان زاڑ چی دی کارس اگی چی کم دین دا سمبت خار دا لکی دا پی جنی دا زیونا دا و یعوق پینزم و نصر نصر خواست لکی وی لکی گی ان البغاس فی اردنا لا یستنصر مقامات کے چرازی اے گنجے تا مردار خور تا دا و غلبا راولی پریاد بیردن وقتو دا توی حنومانو انوانو تتوی حنومان دا یغوس او دا یعوق مبارک دا یو خبر دا که عربی ٹکری که دا عجبی ٹکری دوار صورتون که غیر منصرف تی که دا عربی جن دا علمیت و دا وزن دا وجن او که دا عجمی جن دا عجمی و دا علمیت دا وجن او دی غیر منصرف ہو او عروہ ابن زبیر دا غا خبر نقل کرده دا چه آدم علیہ الصلوۃ والسلام پا اولاد کے دانشدی نزدے کسانو نبیا دا ماوردی چکم تفسیر دے اے کمشتا تفسیر قرطبی کمشتا تا محمد ابن کعب قول لے چه دی خفون ان یصورو صورہم لیتذکرو بہا اجتہادہم شیطانو لگے دو مددی پٹوانے جو کر دا دیو جنا دا عرب یو لوی عالم کتاب لکل دے فوزان ابن فوزان اگر دا لکلی دی چی تصویرون خاص کر دا مشایخو دا دیر غلط کار دے دا شرک تا مفضی شہر دے یو خدا نور تصویرونا دے عشق دا محبت ہو اگر کو گناہ دے سے اور دا چیز دا سڑے شرک ترسی دا کوشش دا پکار دے چھے دا تصویر نے اجتناب ہو چی اخبار کہہ رو تصویر دیرانی چی اور دلتا دا پریمری کتابوں ہو گو رہا یو گاڑے تو وزیر اعلیٰ سے وہ بل طرف تو وزیر تعلیم خمد دار پٹکے والے دے اگیرے دا اور تصویر پیشتا ہر یو دا پریمری دا کتاب پہ ابتدا اور پہ انتہا کے پیغام دا وزیر اعلیٰ اور پیغام دا وزیر تعلیم چبرے دا سکول تعلیم لزور ورک ہے او سر پٹوانا دا با علاقے بندی گی چھ مرکز وطوی نبا قیدا بیا بے نکی اکا اللہ و رسول وطوی چھ نبا قیدا نیمانی ان یسویرو سورہم لے تذکرو بیا اجتہادہم دا دقا دینا تصویرون شروع شو چھ تسلیب انتا ملو چھ چکل صورت تا گورو بے لو سا محبت رہی جس شخص سے برسوں اس نے مجھے تصویر کے قابل بھی نہ سمجھا دا دے تصویر دا وجہ نومات آغا مشران یادی گی دیئے بیادک کا گھٹے مٹے اتو گلے اور ای عبادتونا وغیرہ چکم دینے شو روک للا اسماء و رجال صالحین من قوم نوح اور دا ودن چدے دا دا دومت الجندل لپارو دا نوح علیہ السلام دا قوم نروس تو چی بیام دا دے عبادت کے دا اسوا دا حزیل قبیلے دا پارو دا سمندر پا غالا باندے دا سو لکا عبداللہ شاہ غازی بابا کلپٹن کے جرے کرا چاکے حالتا نورانی سے خاخ دے او امام رازی رکی چی دا سوا دا حمدان قبیلے دا پارو او یغوس دا قطیف قبیلے دا پارو او یعوق چی کو دام دا حمدان بلخ والا دا غیر پارو او نصر چی دے دا دا ذلکلاع دا پارو حمیر قبیلہ دا غیر پارو نوی دا دا نا پاتی نشی دے تو بھی پنج تا نا پاک ہو دا پنج تا نا پاک دی پنج تا نا پاک ہو تش یگانم اس بھی پنج تا نا پاک پنجے جوڑا کری سب تا نا پاک وایا پنج تا نا پاک سلوائے دیدے کہ یو پکے چگو باسی حق چار یارو چار یار نہ حق سب یارو ایو بگڑے گاڑی تو کتاب نکلے سوابی کے چار یار ہو سوابی کے تین یار دے گئے یار کو درے واڑو یار پسے شروع کر دے ہر یار دبل یار خلاف تھے اوستا کا کم یار دینے دے بل یار اور پتے پسے کنزل لکھی دی پخبل کتاب کے کنزل بالکل دو مثال سرٹیفکیٹ والا روبا سلے دے وقد ادولو کثیرام اور یقیناً گمراہ کڑو دین چا دے مشرانو پس سرا بیا پدغ پنزو سرا کثیر آڑے رو خلق لرام ولا تزر الظالمین آمد زیادتوی ظالمان لرا الا دلالا مگر نورم تبایی مما خطیات ایم من خطیات ایم ما پک زائدو من خطیات ایم ددید خطایو دو اجی اغرکو غرکڑیشو سمر دنیا بیا یہ اللہ رے غرکان غرکے کو فوت خلو نارنو فیر تاقیب بلا پسل زر وردن نکڑیشو ورطا ورد بردخت مراد دے سمرہ اخرویہ بردخیت جوڑش والا ور او بے گور جمع کرلو اغری قوہ کو ابودی کنا اور نارن کے ور دے دے پر برق کیوں ہو را جمع کری جا بریخنا ور او بو نپر جفی قاری فلم یجدو لہم من دون اللہ نبوم بیدہ اللہ نانسارا زان لا سوک مددگار برکت ورکہ ان کے بسوکنو چی بیا دید توفان نبچ کریشی التجا دا نوح گتے جو لاسنے پور تکڑل وی ویل نوح اے دمارا با مپریدے پزمکار کافرانونا دیارا یو کورم باد یو گردید ان کے وجہ انکا انتدروم یقینن کتدی پریدے یو دلو عبادکا دی گمراہ کیستا بندگان دوت علم غیبو چی نور پاک سمن پیدا کی گی نا آیت تکن و اوحی الی نوح انہو لن یؤمن من قومک الا من قد آمن بس چی سوش دک کدی نور پاک زوگ نروزی ولا ایردو ان پیدا کی دی الا فاجرن مگر غٹ بے حیا در شاہ سے مانا را کفارا او دا حق نامن کر دم در شاہ سے مانا را کم زوے او کڑ وسے ان وسے اگر چی رازی نا اریو دا بلن غٹ حرامی پک حرامی رب اغفر لی دا دعا طریقہ اول زان بیا مور اپلار بیا عام کسان اول زان دے بیا جہان دے اے دمارا بابا خنو کہ ماتا دما مور پلار تا اصول ولمن دخل بیت یا مومنن و مومنن خپل آل بیت یادی دا پار دا آغا چا چا دخلا چا داخل شا دما کورتا مومنن دا سے حال کے چیمان راوڑ ان کے وہ خاص خپلوانا اسے عام کی ولل مومنین اول مومنات و مومنان و سڑو مومنان و خودتا در دعا طریقہ رہے یا اللہ مو بخی مور اپلار میں بخی خپل خپلوان میں بخی چم گاون میں بخی اب یا ٹول مومنان و بخی ولا تزر الظالمین الا تبارا احمد یا طویر کافران لرا الا تبارا مگر تبائی سورة جن خلاصے دارا دلیل نقلی تفسیری برا پریان نے پیش کی گی مینس کے برا مکی خلق و تخطابی او دا قرآن کریم عظمت بو سر ذکر کی دا نبی علیہ السلام دا پیدائش پا وقت کے طول علم پا غلط بانے روانو چین و جاپان دا علاقہ پا محاتمہ بد عبادت بانے پرتوا ایران کے آتش کدہ جوڑا شے ہوا پشام کے دا عزیر علیہ السلام او دا عیسیٰ علیہ السلام عبادتوں کے دل دی ہندوستان کے مہاراج ہو پدے کے رام چندر ہو التپ عرب کے لات و مناتو ہر قبیلے جان جدا بت جو کڑو قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا کسی کا ابلتا کسی کا صفا تھا یہ عزا پہ وہ نائلا پر فدا تھا اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا اتر کر ہراسے سوئے قوما آیا اور ایک نسخے کی میاسا تلایا قرآن راغے تو قرآن دراتلو نمخ کی شیطانان ببر قتل بن شو چورخی جنو شاو ثاقب پہ راخلا سی دا قرآن عظمت ہو موضوع دا صورت با نہ پھر شرک اعتقادی اور پریان دیر اخیار دی وہ صرف نہ علیہ کا نفر من الجن نے کا پریان دی مکہ ذکر کرو اخیار کو پذیری چرے قرآن خلاصہ دے رکھو لے باسلی شی اغیر قرآن خلاصہ و باسلی دن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی اوایا وحی کڑی شوی دا ماتا کو پتا نو ما کو پریان نولی دلی نرا تا پتا ہو جا پریان ناغلی دی وحی را تو کڑی شوا مضامین دی دیر اول مضمون پکے دارے انہو استماع نفر من الجن چی غق کے خودا یا ڈلی دا پریانو نا نفر دا دلونا تر لسو پورے تو دا کابلیانو نفر دے یو تن تم نفر ہوئی عدلت نفر ما بین الثلاثة الى العشرة فقالو نقویل دی کلے ہوئے ولو الى قومهم منذرین چو قوم لڑلو انا سمعنا قرآن عجبا یقینا منگوار دا قرآن دیر ناشنا التیم ویلو قالو یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ عدلت تعبیر کو قرآن عجبا عجبا مانا بے نظیرا یار چمک کے چاس نہیں دی تیری نجیب اور تخکاری کنا امر غریب ادرا کے کڑ دے یادی الرشد چخون کی نیغلار تام فمن اسلم فولائک تحر رشدا فامنا بھی نمنگا ایمان روڑو پدے قرآن تاثر در جناتو پدے قرآن نہ پریانو مسر اخلی ملائک ہوتے اخلی اخلی شیطان تم دا سر اخلی چخوال ناراضی پسارو باندھے مسر کی گی را روان ولید عنادی کافر باندھے مسر کی گی پغرو مسر کی گی آئے انسان بھی جیسے بے بیان ہوئے نو استنی جوڑی گی ولن نشرک بربنا ادا دا خلاصہ اور دعوت تتمر آمنا بھی اگر زمان سے چلو تو نبی علیہ السلام مجلس کے نوی خلاصہ رہتا بیان کا بے ست اللہ تو والعزا دغے خلاصہ ہوا تو قرآن خلاصہ دارا ولن نشرکا بربنا احدا سورت کے احدا احدا دیر برازیم تکہ سورت ملک رحمان رحمان تیر شو ادا احدا احدا پو مخ کے پا سورت کاف کم دائے تذکرہ شو ختم کرو سورت کاف پو فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا ولن نشرک بربنا احدا اول مضمون دا توحید شو تتمہ وانه تعالى جد ربنا یقینا شان دارے دیر چتے شان زمون دربو ہوم زمیر شان دے تعالی دیر چتے جد شانت وی دکی گی زمونگا در رب دا شان چی دے داڑے رچت تے تفسیر قرطبی کی دی چی جد پا لغت کی عظمت تا وی دکی گی ولا ینفعو ذل جد دے من کل جد دو انس رضی اللہ تعالیٰ نو قول لے چی کل بیو سڑی تا بقرہ و آل عمران یادو یعنی دا قرآن ماہرو پا دے دو صورتنو کے جد فی عیوننا زمونگا پسترگو کے بڑے رچت کارکے دا عظمت والا اور جد دمانا عبداللہ ابن عباس قدرت والا کھڑے دے قدرت ہو نعمتوں نے ہم ڈیر زیاد تھی خوش شیری داوی دی دی چھ دا اللہ را پارا دا جد تک استعمال شوی دے نا ٹک دا کنین دا لفظ مہم دے اسے عام حالاتوں کے دے استعمال نرے پکارو وَتَعَالَى جَدُّكَ وَجَدُّ رَبِّنَا زکر جد نکتا ہوں بھی کنا ناسے نکس اگداوی چھ دا غر پارا نکشتا مهم خودے کنا خو قرآن استعمال کر دین دے وجہ نہ دے دے کہ ٹھیک شو متخذا صاحبۃ ولا ولدا نیدنی ولے صاحبۃ خزا ولا ولدا ون بچی ان یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ بچی خرستی مکہ و خزے خزے نشتنو وانه یقینا شاندار کان یقول صفیونا وے با پمن کے اگے بے وقفو مونگ ہوئے جدا خیاران دے مونگے تقلید کو اگر خروت کا مگلو علی اللہ پا اللہ باندے شتتا نا حق خبری دہدنا ارت خبری شتتا دنا حق خبری لقد قلنا اذن شتتا ہاولائی قومن اتخذو واننا زننا امونگا خدا خیال کو اللہ انتقول الانس والجنو چنبوائی انسانو پریان علی اللہ قذبا پا اللہ سو دروغ وانو یقینا شاندار کانا رجال من الانس وو سسڑی دے انسانانو یعوذونا چی پنایے بے غختلے بے رجال من الجن پس سڑو دے پیریانو سرا اگر دے انسان تا دے دون رو گر دے رجل پیرین پنا گواڑی دل تک واقعا نقل کردے دے ابن کسیر کردم ہوئی پلار سر مدینے کے وما ناغی او دل اللہ توی دا چو گردو سارا کمشپر آلالا او دا آغا وقتو چه نبی علیہ السلام اول اول دا آغا تذکری شروع ہوئے نیوشپن که وڈی رگڑی ساتری آل تک دمونگ شپر آلالا فلم من تطف اللیل چشپنی می تورلالا جا زیبون فاخد الغنم شرم خراغی او گڑی او تختولا فوسبر رائی شپن که خو ویقو کنا ناغا جوڑ ور ٹوب کو چی دارانا موڑا خو آغا لڑو تختی دو چگے والا یا عامر الوادی جا رکو اے دے کند مشرا زدل تک پناہ غوارم مال امن راکا زیادتی را تروشو ایبیا ما یا آواز اور سڑے میں نہیں دو یا سرحان ارسل ہو سرحان شرمختوی شرمخ اپری ایدا بیچ پری کو دوں کتا گڑو نا پاغبانی پوچھے زخمم نو گویا دا چی را غلو نوم شیطانو تختے دل ہو پری خود ام شیطانو شیطان ہر شکل کے رات لیشی شیطان کل دا نیک سڑی پہ شکل کے راشی کل دا شرمخ پہ شکل کے راشی او دے دی گمراہ کول ہو چی رمگ نہ ہو یری گی کنی پخا زمانہ کے بعد آ پریان یری دل ہو چوی سڑے را گئے او سڑی یری گی پریان ہونا فزادوہم رہقا دے سڑو سیوا کڑلا دے پریانو لرا زادو کے ضمیر سڑو ترے اہم کے پریانو تھا دے سڑو سیوا کڑا دے پریانو لا راہ کا نور و مشروٹی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مانا را پسر ختلو پریانو اس پسر و ختلو چوکو ردمونگ نے سڑی ہے ریگی اور معشومان داول زل نبس پریانو ماما گانو مونگ لخ پر کڑا را کے اگی دگا خبری شروع کری دی اور جی نکے چھ خبری کینے پریان دا سی شو پریانا کا چانی شو او الکان جی خبر کی نے پریان داس او پریانا غشان وانم زنو دو مضمون شروع چھ باز باد الموت وانم زنو یقینا نہ دے پریانو خیال کو کما زنن تم یو عالم می وید چھ کلا درس کو مکرنی پریان پر کیوں ملی دی بھی وقت تو بہت ویری جم پریانی نو یارنگ پاکستان علی دی بھی پر کیوں می چرا پلے دین کی او دانور دے پر کیوں می کما زنن تم لگا جتا سو گمان کوے اللہ یبعث اللہ احدہ شہر گز با اللہ پور تنکی یو تن لرا آدے پک دیا ہوئے دا خبر غلط ثابت شور تحقیق اور تجربے نے دا معلوم شوا چدا خبر غلط ر بعد بعد الموت بئی در مضمون در رسالت ہو در مضمون د بعد بعد الموت اول مضمون د توحید سونا کل تقریر شروع دے ضروریات د دین پک بیانی توحید ہو بعض بعد الموت ہو اور دا درم مسئلہ در رسالت ہو وانا لمسنا السماء منگ بلٹو منگ الٹو دا آسمان فوجدنا نو بیاو منتو دے آسمان لرا ملیا تارتن شدیدا چڑکڑ شو دا سوکی داران و سخت و سخت و نام و شوبن اور شعلو ڈیرونا وانا کننا و منگ با مخی ردینا نقعد منا کے ناستو پا دے کے مقاعدہ لسم و دناس پا زینو کے دا پار دا وقت سارنے چیسا خبر ہو رو مقاعدہ چیسا خبر ہو رو دا بیان القرآن کی دی چی دی کم سیتونے جو کڑو نو کی دیشی چی دا آسمان سر نزدیو یا پا ہوا کیو پا خلا کیو ارد چو زکر چی جنات لطافت لری دی کے سقل نشتا ناغی ارد ایک خپل پل تخت لگولی شی لگا سنگا چی دا آباد مارغان چی پا دی ہوا کی چی کلا الو زکنا نو پا دی که کلا کلا پا کی ادری گی نو دا سی دا پیریانم دی یو پایا تختی او ارد ایک لگولی شی مقاعد مقاعد چی دیر وقت پوری ناستی مجلس کے او مقاعد کے پدے کے لگ فرق دے مقعد صدق نو مجلس دا لگ وقت دا پاری مجلس عمل لگ وقت یہ کہ دونوں وقت نہیں چتو یہ سو کال بھائی بیا نہیں او دا مقاعد دے کے لگ دوامی فمن یستمع الآن چاچ ورد وسو یجد له بمومد دان دا پارا شہاب الرصد شعلہ بالکل تیارا شہاب ثاقب یادی فاد بہو شہاب ثاقب وانا لا ندری و یقین المنتفت نشتا اشر اریدا بمن فی الارد آیا دست تکلیف و ارادہ کڑی شوی دا پاگا چا سرا چا پزمکا کی دی پابندے ڈیری دی امونگ بنکڑو سے چل لے لکر آپ روڑو نا خالی و پوجان گردی را گردی نا سکرا روانی ہم اراد بیم رب و مرشدہ ارادہ تکوینی آیا دی یا غفت را دی سر آیا ارادہ کڑی دا دی پا بارکی دی رب و رشدہ دا ہدایت ورکولو اس پزرش خون ہوئی جاہلیت حالت ہو وان نام ان الصالحون او یقینا مخ کے پا منکے نیکان امو ومننا دون دالکا او منکے بید نیکان امو بدان امو شرکے کو کننا یو منگا اسو موترائق قردا جماعتنا مختلف ہو اسم پر یانو کے قسم قسم جماعتوں نشتا وان ظننا او یقینا زمون بدا یقینو اس زمون گدا یقین دے خپل عقیدہ ذکر کی مبلغینو وہ زمونگا دا یقین دے اللہ نعجز اللہ فی الارد ہرگز منگا نچو آجزا قول اللہ لرا فی الارد پدیز مکہ کی ولن نعجز ہوا ربا اور نیشو کمزور قول پتخت دل سرا واننا لما سمین الہودا یقینا کلچ منگا قرآن وردو آمننا بی منگا ایمان روڑو پدی قرآن ترغیب دے قرآن طرف تا فما یومن بربی چاچی ایمان پا خپل رب روڑو فلا خاف فولا خاف و بنری گی بخشم دس کمینا چنے کے بے کمیشی فلا راہ قان زیاتی نا چدے بے سیواشی وان نا من مسلمون حالت موجودہ وہ سنی زڑا خبر ختم جوا اور یقیناً اس منگ کے مسلمانان امشتا قرآن ہو رہے تو مسلمانان دی اور من القاسطون پہ منگ کے مشرکان اور ظالمان امشتا قاسط و ظالم اک دڑپ دڑپ آتیشو اسلام طرف تران لو فمن اسلم چاچ اسلام قبول کو عقیدہ و عمل برابر کو فولا ایک اتحار رو رشدا دے کسانو امون دلا لار دے دایتو لٹونے او کو دلار دے دایتو وام القاسطون آرچ ظالمان دی فکانو لی جہنم حتا واجبار جہنم دا پار خشاک و اللہ استقامو دار اللہ کلام دے التفات مکے والو طرف تا زن مستقل مضمون دے او کدا د مکه خلق کلک پاتی شو علی الطریقه پلار د توحید لاس کنا او مان غدقا خامخا او بس کو مونگا پدی باندې او بو ډیر جاتے غدقن جو ډیری د اسمان ناراضی څه مطلب کا تاله و پن ناراضی ودان ودانی وی هر څه و پریوانی الله و مهربانی لنفتنهم فیه د دې لپاره چې مونگا امتحان کو د دې فیه پدی احسان کې لا قیر واقعی دے لنفسنہم ومن یعرض عن ذکر ربی تعمیم بارس تخصیص چاچے ڈڑا اکڑلا دا خپل رب دا ذکرنا چے قرآن دے تفسیر جلالین یسلکو عذابن سعدا دن بکی دلرا غذاب سختا بل مضمون وان المساجد للہ او یقیناً جمعتنا دا اللہ دی فلا تدعو مع اللہ احدا مرابلے دا اللہ سرا یوتنما جمعتنا دا اللہ دی خو لیکن تد تعارف دا پاردا سے ویلے چھے بخاری کشتا مسجد دا بنی زریقو مسجد دا بنی زریق دا اضافت پا دے طریقے سر دا تمیز دا پاری دار ملکیت دا پارنی بخاری دا منی جل کے روایت ذکر کردی بنی زریق جمعت مسجد بنی بنی الاشحل لکا عبداللہ بنی الاشحل آو بنی الاشحل مشکات کے روایت رازی دا ویلے چھے پلان کی جمعت دا پلان کی جمعت دا پلان کو جمعت دا اضافت دا پار دا تمیز رازی یو مانا خدا را جی جماعتون دا اللہ دی فلا تدعو مع اللہ احدا نتاسو مرابلے دا دی اللہ سرا آدن یوتن بے آدن ذکر کو تو یا اللہ یا محمد پاکے سللی کے و بلچا تا پاکے آوازونا اغم کوا جماعت دا اللہ دی آواز دا اللہ نا سیوا بلچا تا مکوا بل دا مطلب دے چھ سونا سجدی دی دا دا اللہ حق دے ناجائز را چھ دا اللہ نا سیوا بلچا تا سجدو کی بیان القرآن درے ممانا سعید ابن مسیب ہوئی چھر دین اغا اندامون مراد دی چھپا کمو سجدی کی گی قدمون دی زنگونان دی لاسون دی مخ دی دا چرتا بلچاتا ٹیٹنا کے چھتا سر ٹیٹنا کے بلچاتا سجدونا کے بلچاتا اعزار سجدے یا مصدر میمی یا زین دمانزو مساجد مواد و صلات لکھ دا جمعات فلا تدعو مع الله احدا مرابل تاسود الله سريوتن وانه لما قام عبد الله بالمزون اداوم دا لما قام عبد الله كلچ ادري گدا الله غبندا يدعوه او بلي دلرا كادو نزيد دي يكونون عليه لبدا چشيدي پاغي باندي پاغي باندي را پاندو لبدا کادو دا دے معنی مختلفی دی یو معنی دارا نزدیری دا پریان یو والبان سوارشی گن جوڑا کی دا دیر پارا چی دا ارجو مینہ دا چا قرآن وارو دا قرآن دا ورے دور پارا پا پیغمبر را پند چی دا دیر مینی دا وجے یو معنی دادا در منصور دا امام سیوطی دے معنی دارا کادو نزدیری دا عرب دا مشرکان چی دی را پنشی پا پیغمبر باندے اووی چی مونگا خبر قرآن رنا مڑکو دا دوی امانا دا امام مجاہد دا او دا تبری غور کڑے دا لبدا جمع دا لبدے دا اصل کے لمسی تے بھی لکی گی کادو یکونونا علی لبدا یا دا صحابہ یا دا پریان دا منی دا وجرا پنشی ایا دا مشرکان ضرر ورکول دا پارا شاہ عبدالعزیز وی چھ پا دبان دیل را پند کی گی چھ دے مشکل کو شارے دے مونگا مشکلات بحل کی کادونیز دیدی دی یکونون علی لبدا چھ شی پا دبان را پند قل انما ادعو ربی ورطو آیا زغورا بلما اخفل ربو دا حوامی مغا سمارے را دے خواک للا ہر یو مصیبت کے تکلیف کے یو اللہ تبرا مدد شویم ولا اشرکو بیہی آدا اشرک بن جوڑو مارا دسر یوتن خل طور تو آیا نہ پھر اغ صفات نبوت سر لواز نبوت د لوازم نہ دی نبوت د پار ضروری نہ دی پتو آیا انی لا املک لکم ضرن زن مالک تاز ل پارا د ضرر در کولو ولا رشدا نہ د فیدے در کولو نہ د دنیا نہ د دین نفع او یا نقصان دا د مال اس کی نشتا جملہ موتری دا خل ور تو آیا انی ل یجیرنی من اللہ احد یقینا ذچے ما ارگز با پنارانی کی مال دا اللہ دا عذاب نہ یو تنم او زخپلم نمو بغیر دا اللہ نہ ملتادا زیر پناے الا بلاغ من اللہ و رسالات مگر الا بلاغ من اللہ و رسالات مگر دما کار دا اللہ دا طرف نہ رسولی او دا پیغامات ادا کولی دا مانا دا الا لیکن زماکار دا اللہ را طرفنا زماکار بلاغن رسولی من اللہ دا اللہ را طرفنا و رسالاتی او داغ پیغامات ادا کولی لا املک لکم الا البلاغ الیکم دا استثناء شولا دا لا املکونا دا نور سنیم مالک ہوں دا دے مالک ایمان جی تبلیغ بکوما او دا اللہ پیغامات برسوما فریضہ نبویہ میں دادا بلاغ من اللہ و رسالاتی ادا غبل دا بلکار دا اللہ دے لا املک لکم درم ولا رشدا ومن یعص اللہ و رسول و سوک جنا فرمانی دا اللہ و دا رسول کی دا توحید مسئلہ نمانی فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ مَارَ دَرَ پَارَ بَرَ جَهَنَّمَ مُورِ اسی و پر ایک ہمیشہ اس کو نمانی حتی ادار او ما یوعدونا تردے پورے چی دی اوی نی اغا چی دی سر وعدہ کی دیشی فسیعلمونا درد چی دی تو پتو لگی مندف ناصرن سوکو دیر کمزورے ناصرن دمددگار پہتے بار سرا واقلو کم عددار شمار پہتے بار سرا یو نافع اعلا دے یو نافع ادنا دے نافع اعلا چی خف عدد لدر کی ناصرو او چی کم پیدا لدر کی دمخی پا نسبت نا عدد و شمارو خلورتو آیا ان پا مانا دما ما تا پتا نشتا اقریب ما تو عدونا آئین از دیر اغا چی تاسو سر وعدہ کی ریشی چی قیامت برازی رازی خوب خامقا خوام یجعل لہو ربی عملا یا گردول دا دے قیامت دا پارا دغه اوردی را پارا د معرف سمودا ما ته زکه پته نشتا چې زالم غیب نیم کنه عالم الغیب ام تک الله د غیب و علم لرون کې دی دا بدل کړه مخ کې نه یاد چې بیان او خبر ولا جوړ کا عالم الغیب دا الله عالم الغیب دی یو د معرف چې دی هغه په غیب باندې پوهیږي زنه پوهیږم فلا یزرو علی غیبی احد نہ خبروی علی غیبی پخپل غیب احد آیات اللہ الا من ارتضا من رسولنا لیکن اغا چ غور کی دیو چ غور کی او رسول لیکن اغا چ غور کی او رسول الا من ارتضا من رسول ان کے استثناء منقطع علی یو صورت پمانا د لیکن سم مطلب لیکن من ارتضا او چ کم بندہ اللہ رب العزت غور کی ندلا دا غیب خبر ورکی امبار غیب اطلاع الغیب اغول ورکی نو دا میر رسول دا بیان دی دا مرتضا چی کمی خوخ کڑی شوی دا غا بیان دی نو من بیانیش و میر رسول نو رسولان خوخ دی نو یو رسولان ایتا وحی کی گی لکا وَنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأَكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ نو دا غزان لخبر اشوالا الا من ارتضا من رسول مفسرین لکی دل د باز غیوب چې د رسالت سره متعلق دی داغه اطلاع ورکی دا معنا ده الا من ارتضا من رسول رسولین کې دا خبره پرتره چې د رسالت سره د کوم امور تعلق دی او د غیب او علم الله سره و داغه خبره ولا ورکو مبادی د رسالت هو ارکان د رسالت هو احکام د رسالت هو تکالیف شرعیہ دا کوئے دا مکوئے دا عبادتون دی پدے دونا عجرون دی دے والا ورکڑی دی او دا قیامت را دو دا دے اطلاع اچالا ندو ورکڑے ابو سعودو دا خبر چمونگو کرا منر تو دا میر رسول اللہ مالو سی دے عام شرعی تکالیف ام دا غندک دا یو خبرہ اعمالو کیفیتونا جزاگانے دا امور غیبیہ دا رسالت دا وظائف سره متعلق دا تقولی دی روح المانی درم الا رسولا ارتضا لاظهاره علی بعض غیوبه رسول یہ دل غره کړی دی چې تا ته بعض غیوب خبر در کوم صرف او استثناء چې دنه منقطع ده لیکن په معنا باندې دا اللباب هم لیکلی دی بحر المحیط کې هم دی لیکن جاء الحق چکا جال باطل لے اب بریلی چی لکھ لے دے اے کدا لکھ لے دی حتیٰ کہ قیامت کا علم حضور کو دیا گیا ہے تردے چی قیامت علم ہم پیغمبر لور کردے نئے ندے ور کردے محنیر قدام الرسول اندر رسالت سر متعلق چکم ضروری امور دے والا ور کردے فَإِنَّهُ يَسْلُكُو مِن بَيْنِ